Працягваем знаёміцца з зборнікам прозы Андрэя Федарэнкі «Мяжа». Старонкі з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Токар-фрэзіроўшчык можа паехаць у адпачынак на курорт, у вёску, на рыбалку, на паляванне, у грыбы і не думаць пра станкі і хоць часова разгрузіцца. Творчы чалавек, у прыватнасці пісьменнік, не адпачывае ніколі і нідзе. Ні ў адпачынку, ні на прыродзе, ні ў час выпіўкі, ні нават у сне. Гэта асаблівасць псіхікі. Выдатны пісьменнік-псіхолог Міхаіл Зошчанка услед за Ламбразой пры дапамозе метада Паўлова паспрабаваў зірнуць на феномен творчасці не з лірычна-раматычна-туманных вышынь, а з пункту погляду медыцыны. Тое, што называецца ўзвышаным і прыгожым словам натхнення, Зошчанка пачаў разглядаць як усяго толькі фізічны, фізіялагічны працэс, стан крайняга ўзбуджэння нервовай сістэмы, калі мозг працуе на мяжы магчымага і за кошт іншых органаў. Натхнення – гэта асаблівая, але не зусім правільная праца усяго арганізма. Лепш сказаць, зусім няправільная. Гэта так званая сублімацыя. Узнёслую скруху, пашанотную хандру, прывабны смутак, чароўную маркоту, ганарлівую пагарду да людзей, высакароднае самагубства і раннюю паэтычную смерць навука, на жаль, разглядае крыху іначай, чым літаратура. І ведаць усё гэта пісьменніку проста неабходна, як неабходна мастаку ведаць анатомію. Канешне, мастак можа маляваць і без ведання анатоміі. Можна маляваць, як пячорныя жыхары, профіль з двумя вачыма, што, дарэчы, нярэдка назіраецца і ў літаратуры. І так, творчасць, натхненне – усяго толькі разнавіднасць неўрозу. Гучыць не зусім прыгожа, але калі прыцісне, яшчэ не тое прыдумаеш. Разумеючы, наколькі гэты творчы неўроз бяспечны, наколькі хісткае балансаванне на мяжы паміж рэальнасцю і вар'яцтвам – Зошчанка прыдумаў сістэму кантролю пісьменніка над сабой, над сваім мозгам і сваімі пачуццямі. Калі ўжо гэты неўроз нельга вылічыць, дык як мінімум трэба яго не запускаць, бо наступствы могуць быць вельмі і вельмі сумнымі. Яшчэ лепш паспрабаваць паставіць яго на службу сабе, любімаму. З паршывай авечкі хоць поўсці касмыль. Мэта простая, як бы даўжэй пражыць фізічна, каб пры тым пісаць выдатныя рэчы і адначасова не звар'яцець ад нагрузкі. Я не ацэньваю чалавека па даўжыні яго жыцця. Разам з тым вельмі слушна заўважае пісьменнік. Іншае кароткае жыццё больш каштоўнае, чым стагоддзе. Але лічу, што калі падоўжыць цудоўнае кароткае жыццё, дык якасць яго не пагоршыцца. Тут і далей паўторымся, маюцца на ўвазе творчыя людзі, пісьменнікі, для якіх не існуе ні дня, ні ночы, ні выхадных, ні прахадных, якія, як праклятыя, носяць паўсюль сябе саміх, якім аднолькава, што ў Дзвінску, што ў Мінску, што на французскім востраве Іф, што ў беларускім мястэчку Іўе. Якія не маюць забыцця ні ў ложку з каханай жанчынай, ні на сяброўскіх пагулянках, ні на самотнай прыродзе, ні каля вакна роддома, з якога паказваюць несімпатычны камячок сморшчына спечанай мордачкай іх першанца, ні каля турны бацькі ці маці перад пахучай сырой зямлёю магілай. Нідзе і ніколі. Пісьменнікі, для якіх літаратура – хобі, якія пачынаюць тварыць пасля выхаду на пенсію, якія умеюць пісаць у працоўны час у працоўных кабінетах, якія атрымліваюць задавальненне ад самаго працэсу напісання і балдзеюць ад уласных тэкстаў, якія хоць раз у жыцці ужылі слова «Я б напісаў, да цяпер няма часу», такія могуць адпачываць, іх я адпускаю. Гэты эсэ не пра іх і не для іх.